Songs of a Lost World. W piątkowy wieczór porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego ich powrót jest tak ważny. Zapraszam do muzycznego klubu Trójki po 22. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 26 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna już pracuje nad specustawą powodziową. Rozpatrzy też projekt PiSu. Wielkie sprzątanie na terenach, przez które przeszła wielka woda. Żyjemy na bieżąco. Wstajemy i cały czas sprzątamy od 2 tygodni. Mamy wszystko do wymiany, meble, sprzęty, auto. Gdyby nie było nadziei, chyba byśmy się poddali. Stołeczne Muzeum Sztuki Nowoczesnej już za miesiąc będzie w nowej siedzibie. Będzie to miejsce zawsze otwarte, jego parter będzie niebiletowany i wszyscy Państwo są zawsze zaproszeni. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna pracuje już nad rządową specustawą powodziową. Zajmie się też ustawą pomocową autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje dotyczą wsparcia kredytobiorców, dofinansowania odbudowy domów i mieszkań czy zasiłku dla uczniów. Sylwia Białek. Przedstawiciele rządu podkreślają, że proponowane rozwiązania obejmują wiele dziedzin życia. Dodatkowo w autopoprawce rząd zaproponował 1 mld zł wsparcia dla firm, które ucierpiały w wyniku powodzi. Mówił o tym minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. To jest narzędzie, które jest do zrealizowania w ciągu kilkunastu dni. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rząd za opieszałość. W swoim projekcie zaproponowało 24 tysiące bezzwrotnej pomocy dla powodzian, podkreślał poseł Andrzej Śliwka. Nie jest to kwota wzięta z kosmosu. Niestety tak nie jest w propozycji rządowej. Nie wiem, z czego Państwo wzięliście tą kwotę 8 tysięcy. Może to jest odpowiednik kurtki Donalda Tuska. Nadzwyczajna komisja, która zajmie się przepisami adresowanymi do powodzian, będzie musiała pracować w przyspieszonym tempie. Drugie czytanie specustawy zaplanowano bowiem na wtorek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na falę powodziową czeka Kostrzyn nad Odrą. Opada poziom wody w Słubicach. Jest niższy o kilka centymetrów w porównaniu do szczytowego poziomu zanotowanego rano. Na terenach popowodziowych trwa wielkie sprzątanie. Osoby poszkodowane przez żywioł od ponad tygodnia próbują doprowadzić swoje domy i mieszkania do stanu używalności. Pani Dorota z Radochowa zmuszona była przyjechać do Centrum Pomocowego Pośrodki do dezynfekcji murów i posadzek. Co pani tutaj ma w rękach teraz za zbiorniczki? Jakiś płyn, efektywne mikroorganizmy przeznaczone do stosowania w miejscach zalanych przez wodę. A czy konkretny środek na takie rzeczy? Tak, tak, do opryskiwania. Żeby nie było grzyba? Grzyba, bakterii, zarazków, wszystkiego, bo chodzimy, nie powiem po czym. Zewnątrz, zewnątrz. Po konkretny środek, żeby móc funkcjonować. Żyjemy na bieżąco. Wstajemy i cały czas sprzątamy od 2 tygodni. No, nam zalało cały dom, więc mamy wszystko do wymiany, meble, sprzęty, auto, wszystko. No, gdyby nie było nadziei, chyba byśmy się poddali. Z powodzianami rozmawiał nasz specjalny wysłannik Mariusz Piśniewski. Teraz kontrowersyjne słowa głównego doradcy węgierskiego premiera Viktora Orbana. W jednym z wywiadów powiedział, że to prezydent Wołodymyr Zełenski wciągnął Ukrainę w długotrwałą wojnę obronną. Z Budapesztu Piotr Piętka. Jednym z wątków wywiadu, jakiego tygodnikowi Mondiner udzielił Bolasz Orban, była kwestia wojny na Ukrainie. Główny doradca polityczny węgierskiego premiera ocenił, że ukraiński prezydent wciągnął swój kraj w długotrwałą wojnę obronną. Po 56 roku prawdopodobnie nie zrobilibyśmy tego, co prezydent Zełenski zrobił 2,5 roku temu, bo to nieodpowiedzialne, powiedział. Dodał też, że te doświadczenia nauczyły Węgrów ostrożności i szanowania życia swoich obywateli. Słowa padły na kilka dni przed wizytą nowego szefa ukraińskiej dyplomacji w Budapeszcie. Dziennikarz portalu HVG, Gabor Kowacz, sugeruje, że wypowiedź urzędnika mogła być niezgodna z konstytucją. Chodzi m.in. o artykuł 31 węgierskiej ustawy zasadniczej, który mówi, że obrona ojczyzny jest sprawą narodową, a także każdy obywatel węgierski ma obowiązek bronić ojczyzny. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Galerie sztuki, kino, czytelnia, kawiarnia i widoki na Warszawę to atrakcje nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To spektakularny obiekt, który pozwoli także na współpracę z muzeami na całym świecie, mówił podczas prezentacji nowego budynku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Będą na pewno wystawy czasowe z muzeów światowych, które będą nas zaskakiwać w kolejnych latach. I to jest właśnie ta olbrzymia szansa, nie tylko na wyeksponowanie tych zbiorów, które tutaj już się znajdują, tylko na pokazywanie sztuki na najwyższym możliwym poziomie sztuki światowej, która do Warszawy do tej pory nie mogła przyjeżdżać, dlatego że po prostu nie było takiego miejsca.

Trójki. Audio dokument. A dziś bohaterką i gościnią Klubu Trójki Audio Dokumentu jest jego gospodyni Anna Dudzińska. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o i wokół audio serialu, który przygotowałaś. Za chwilę posłuchamy pierwszego odcinka. On nosi tytuł Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii. Zanim dźwięki z północy, to powiedzmy może kilka słów o historii powstania tych nagrań. To jest rok pracy. Bardzo długi czas takiego, myślę, wielkiego komfortu pracy nad jakimś materiałem. Żeby on przybrał taki właśnie kształt, to chyba ten czas jak nic jest potrzebny. Czyli oprócz wielkiego researchu, poszukiwania historii Samów i bohaterów moich, których musiałam zrobić przed wyjazdem, to właśnie dokładnie rok temu, mniej więcej o tej porze w październiku, byłam w Tromsø na północy. I no, nagrywałam bohaterów, którzy nie zawsze chcą mówić, Samowie, czyli lud północy, przez nas rozpoznawany pod nazwą Lapończycy. Oni bardzo nie lubią tej nazwy, uważają, że jest to nazwa nadana przez kolonizatorów, dokładnie tak mówią. Kolonizatorzy w tym wypadku to Szwedzi, Norwegowie i Finowie. I to jest taka historia, tak sobie myślę, nieznana albo znana w Polsce w kontekście zupełnie innych krajów, prawda? My mówimy o Australii, my mówimy o pierwszych narodach z Ameryki. Mówimy o prześladowaniach, mówimy o pozbawianiu tożsamości tych ludzi, a w Europie mamy właśnie taki naród, który w taki sam sposób był traktowany. Sama ten temat znalazłaś? To jest bardzo długa historia. Ten temat przyszedł do mnie naprawdę dawno temu. Przyszedł wraz z niezwykłym dokumentem dźwiękowym o Marii Boine, samskiej piosenkarce. I to było jakieś przedziwne zjawisko. To tak mnie uderzyło jakoś, że no nie wiem, gdzieś po raz pierwszy zaczęłam oglądać, jak wyglądają ich stroje, jak mieszkają, jak chodzą z tymi reniferami, bo właśnie Samowie to są ci, którzy reniferami się zajmują. I opowieść o piosenkarce, która śpiewa jojki. Ta muzyka też znajdzie się w tym serialu, akurat nie w pierwszym odcinku, który państwo będziecie mogli wysłuchać, ale rzeczywiście ona będzie się powtarzała. To jest taka muzyka serca Samów, wydobywana gdzieś, nie wiem, z trzewi, gdzieś z głębi. Mówi się o tym, że oni jojkują nie coś, tylko kogoś, czyli jojkują renifera. Jojkują kamień, jojkują słońce. To już jak mówię, to w ogóle czujesz na pewno jakiś rodzaj takiej magnetycznej wręcz energii, która dookoła się tego toczy. I Marii Boine była taką kobietą pozbawioną swojej tożsamości. To znaczy, ona nie do końca początkowo się przyznawała, że jest samką. Gdy zaczęła tę tożsamość odkrywać, to stała się niezwykle popularną piosenkarką. No, wsławiła się chociażby tym, że nie chciała w czasie igrzysk w Lillehammer, nie chciała zaśpiewać narodowego hymnu. Dlatego, że tak bardzo stała się symbolem tej samskiej tożsamości. I to są takie okruchy, które do mnie przychodziły. I kiedyś, kiedy byłam na wakacjach i dla raportu o stanie świata robiłam podcast o Samach właśnie, to bohater, młody człowiek, tuż przed moim wylotem do Polski powiedział mi, a ja znam jeszcze jedną Polkę. I tak pomyślałam sobie, no to jest jasne, ludzie w Norwegii znają dużo Polaków, bo naprawdę dużo ich tam pracuje. A on mówi, nie, ona mnie nauczyła samskiego. I to był moment, który był jakąś, no przyznasz, iluminacją. Co to znaczy Polka ucząca Samów samskiego? 20 lat temu moja bohaterka Kasia Dominczak wyjechała na północ. Nauczyła się języka, który zna tylko grupka osób. I zaczęła uczyć tych ludzi w drugim pokoleniu wynarodowionych, bez języka, ich własnego języka. A jak udało ci się ten pomysł zrealizować? No tak, to jest rzeczywiście bardzo długa historia, bo byłam wtedy poza polskim radiem. Wydawało mi się, że takie rzeczy mogą powstawać tylko tutaj, tylko w takich dużych strukturach. I wtedy ktoś w tę historię uwierzył. A uwierzyła Basia Sowa z Fundacji Pismo i Piotr Nesterowicz, szefowie Pisma. I właśnie oni sobie pomyśleli, że to być może jest taki pierwszy moment, żeby robić inne podcasty niż zazwyczaj robią, czyli podcasty kryminalne, żeby spróbować opowiedzieć zupełnie inną historię i w tę historię o tożsamości uwierzyli. No i dali mi też rzeczywiście tę przestrzeń, żeby rok nad tym serialem pracować. Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii. My dzisiaj posłuchamy na antenie programu trzeciego, pierwszego odcinka, który jest tu, cudzysłów, uwolniony. Pozostałe 5 odcinków jest do znalezienia na stronie magazynu Pismo dla subskrybentów, czytelników. Powiedz proszę, jak się ułożyła ta historia w kolejnych odcinkach? Co udało ci się usłyszeć? Czego udało ci się dowiedzieć? Dlaczego ten pierwszy odcinek powinien być więcej niż zachętą, by posłuchać kolejnych? To jest rzeczywiście takie bardzo duże wprowadzenie i opowieść o prześladowaniach Samów, głównie w szkole. Naświetlenie też wielu problemów, które oni mają, to znaczy z tym doprecyzowywaniem własnej tożsamości. Są rodziny, jak bohaterka tego odcinka, w której ten podział w poprzek rodziny następuje, to znaczy siostra jest samką, a jej brat nie jest, czytaj, siostra deklaruje się jako samka, a brat uważa, że jest Norwegiem. I te rodziny, ja myślę, że w wypadku wielu takich małych narodów to jest dosyć oczywista historia i tak jest. Ktoś poszedł w jedną stronę, ktoś inny idzie w drugą stronę. Myślę, że bardzo dużo teraz młodych ludzi po tą swoją samską tożsamość sięga. Tych opowieści jest tutaj tak naprawdę wiele, bo to jest i opowieść o wstydzie. Bo jeśli nawet sama norwegizacja nie złamała Samów, to być może złamał ich własny wstyd. To znaczy, to są ludzie, którzy tak bardzo wstydzili się tego, że są inni. Ja zawsze mówię, że inni z dużej litery, ale oni wtedy byli inni, gorsi, poza nawiasem, byli prześladowani, nie mogli mówić, nie mogli ubierać swoich strojów. Inna odsłona tych prześladowań. Mierzono im czaszki. To są takie rzeczy, które chyba są dla nich najtrudniejsze do przeżycia. No to jest historia, którą znamy z opowieści o nazistach, prawda? To jest historia eugeniki, która na przykład w Szwecji do 1975 roku trwa. Ważny temat, o którym Maciej Zaręba-Bielawski napisał genialną książkę. I Maciej Zaręba-Bielawski oczywiście jest gościem odcinka 4, w którym opowiada właśnie o nieco innym jeszcze podejściu do Samów w Szwecji. Dokładnie. Zresztą gościnią tego odcinka, i to też takie niezwykłe spotkanie, jest Elin Anna Labba, autorka książki Panowie nas tu przesiedlili. Polecam tę książkę niezwykle, bo to kolejna odsłona prześladowań Samów. Kiedy powstała w 1905 roku granica między Szwecją a Norwegią, to byli Samowie, którzy w takim rytmie lato, zima przesuwali się z jednych pastwisk na drugie. I ta sztuczna linia graniczna podzieliła ich pastwiska. Jedne zostały po jednej stronie, a te drugie po stronie norweskiej. I zostali ci, którzy legitymowali się szwedzkimi dokumentami, bo oni nawet nie chcieli mówić o sobie, że są szwedzkimi Samami. No nie było takiego w ogóle pojęcia. Zostali zmuszeni do tego, żeby przenieśli się tylko do Szwecji. To było trudne pod każdym względem. To był sposób ich życia, ale też te renifery, które prowadzili w takim rytmie lato-zima, to te renifery znały drogę doskonale i one na przykład gubiły się swoim właścicielom, bo one zawracały na północ. Chciały wrócić do znanych sobie ścieżek. To jest zresztą takie zwierzę, które jest w stanie przejść obok tego samego kamienia rok po roku. Także są to piękne historie, bardzo, myślę, przejmujące. Też trochę taka opowieść, jaką na przykład znamy z przeszłości twojego rodzinnego Śląska, że kiedy dzielono tereny należące dziś do Polski, to jedno gospodarstwo rodzinne było po stronie niemieckiej, drugie po polskiej, albo po 1945 roku, kiedy przesuwano granice, nagle ktoś był w Polsce, a ktoś inny już na terenie Związku Radzieckiego. I wiesz, to wspaniale, że o to mnie pytasz, bo ja myślę, że ta historia właśnie otworzyła ich serca. Dlatego, że to jest na pewno tak, że wszystkie te prześladowane narody, one się boją o to, co inni przychodzący z zewnątrz chcą zrobić z ich historią. Gdzie oni te historie poprowadzą i jak wykorzystają. I ja spotkałam bardzo dużo Samów, którzy mówili, a ty po co to nagrywasz? A dlaczego ten mikrofon tutaj? A my nie chcemy rozmawiać. Oczywiście jedną osobą otwierającą była ta niezwykła bohaterka, czyli Polka ucząca samskiego, ale było też bardzo często tak, że ja musiałam tłumaczyć i tak sobie w którymś momencie poczułam, że to jest też trochę moja historia, to znaczy moja historia o tożsamości. Moja historia z mojego regionu. I kiedy zaczęłam im opowiadać, że jest taki Śląsk na południu Polski i to jest ziemia kiedyś niemiecka po części, potem polska i to wszystko tak gdzieś nad głowami tych Ślązaków się przelewało, to oni powiedzieli, aha, no dobra, to ty jesteś troszkę nasza. To jak ty rozumiesz te problemy, to być może my możemy ci powierzyć swoje historie, bo ja się tak czuję, wiesz, że oni powierzyli mi swoje historie. I tyle, proszę Państwa, tytułem wstępu. Teraz wsiadamy do samolotu, lecimy na północ. Przed nami Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii. Pierwszy odcinek, on nosi tytuł Północność. Opowiadać będzie, zwracać się do nas bezpośrednio, kreślić historię Samów, Anna Dudzińska. Samolot właśnie zawisł nad Szarym Morzem. Na ekranie w siedzeniu przede mną odnajduje miejsce, nad którym lecimy. To Balsfjord, 300 kilometrów na północ od koła podbiegunowego. Nie mogli mówić we własnym języku. Zabroniono im śpiewać, grać na bębnach i zakładać tradycyjne nakrycia głowy. Byli upokarzani, opluwani i wyzywani. Wyrzucano ich z domów, pozbawiano ziemi, a całe rodziny przenoszono o setki kilometrów. Robiono im zdjęcia nago, mierzono czaszki, kości przodków wykopywano z cmentarzy i badano. Dzieci wysyłano do szkół z internatem, by uczyły się w języku, którego nie znały. Wszystko, by stali się Norwegami, Szwedami, Finami. Posłuchajcie opowieści o ostatnich rdzennych mieszkańcach Europy. O Samach, pogardliwie nazywanych Lapończykami. Ludziach, którzy cały czas walczą o swoją tożsamość w państwach, które są uznawane za wzór tolerancji, otwartości i demokratycznych wartości. Nazywam się Anna Dudzińska i wsiadłam do samolotu, by znaleźć się w miejscu, gdzie zawsze wieje wiatr. W Tromsø wylądujemy o 9:40. To są Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii. Audioserial Pisma, czyli reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek pierwszy. Północność. Mam ostatnie chwile, żeby przed lądowaniem przejrzeć notatki. Wszystko przygotowałam przed wylotem. Zanotowałam sobie m.in. fragmenty szkolnych wspomnień Samów. Christian, szkoła w Skjanes. Chodziłem do łóżka na tyle wcześnie, by zasnąć przed innymi. Miałem nadzieję, że szybko zasnę i modliłem się, by noc nie była zbyt ciężka, ale często leżałem skamieniały, nie mogąc zmrużyć oka. Dziewczynka lat 7. Szkoła w Finnmarku. Kiedy poszliśmy do szkoły, moja siostra miała zaledwie 6 lat. Wyła każdego dnia przez cały tydzień. Nauczyciele próbowali ją uspokoić, ale żaden z nich nie mówił w naszym języku. Od tego czasu zawsze bała się zostawać sama. Jej życie zostało zmasakrowane w czasie tego pierwszego tygodnia w internacie. Ole, szkoła w Kautokeino. Tak długo płakałem, że zasypiałem od tego szlochu. Obok mnie zawodzili chłopcy w innych łóżkach. Każdy był nieutulony w swoim bólu. Szloch z łóżek piętrowych było słychać właściwie każdej nocy. Nisl, szkoła w Polmak. Robiłem wszystko, by w szkole być zupełnie niewidzialnym. To wspomnienia Samów, rdzennych mieszkańców skandynawskiej północy, którzy w drugiej połowie ubiegłego wieku uczyli się w norweskich szkołach z internatem. Zebrano je i ujawniono po kilkudziesięciu latach w raporcie Norweskiej Komisji Prawdy i Pojednania, opublikowanym w 2023 roku. O przerażających chwilami doświadczeniach samskich dzieci i o komisji, która po kilkudziesięciu latach próbowała zebrać prawdę o tych trudnych losach, jeszcze ci opowiem. Na razie ląduję w Tromsø i zastanawiam się, czy zdążę do Lakselbukt. W Lakselbukt, miejscu na końcu świata i 70 kilometrów drogą od Tromsø, jestem umówiona z Kasią. Chcesz ze mną przeprowadzić owce z letnich pastwisk do domu? Zapytała tak kilka dni temu. Nie znam nikogo, kto by o niej słyszał. Kasia jest jedyną Polką, która uczy Samów w Norwegii języka samskiego. To ona jest moją bramą do ich świata. Jeszcze tylko musimy odprowadzić te owce. Informacje praktyczne są takie, że także jedziemy do domu na kawę, a później te owce nagrywasz w ogóle wszystko? Oczywiście, że nagrywam. Z takim trudem tu dotarłam, że nie zamierzam przestać nawet na minutę. Jesteśmy w Laksvatn, jesteśmy w sąsiedniej gminie do Tromsø. Ty czasem jeszcze myślisz o tym, że tu jest tak pięknie? Codziennie, ja tu widzę codziennie, tak. Ja uwielbiam, ja odpoczywam. Przyroda jest piękna. Także mi po 20 latach cały czas wysyłam znajomym SMS-y. Wychodź na podwórko, jaka ładna zorza. Dobra, i będziemy później stamtąd iść z owcami tutaj do domu. To jest nasza praca na dzisiaj, zadanie dzisiejsze. Nie mogę oderwać oczu od skalistych gór. Mam szczęście. Dzisiaj prawie nie wieje, a powietrze jest krystalicznie przejrzyste. W tej monstrualnej górze, która schodzi do morza, musi być jakaś tajemnica. Może północność inne to widać, czy się czuje jednak. Najlepiej opisuje ją Ilona Wiśniewska. Polska pisarka zakochana w północy tak bardzo, że na stałe zamieszkała w Tromsø. Północ to jest światło, to jest coś, co się nigdy nie powtarza. Ona się właśnie wyraża bardzo często w ciszy. W tym, że się nie dziwi temu, co się dzieje, tylko się to przyjmuje. Ja myślę, że oni mają wpisane w swoją tożsamość i w to bytowanie właśnie połączenie bardzo silne z naturą i szacunek do tej przyrody. Bo to się bardzo w wielu rozmowach, które miałam z rdzennymi mieszkańcami północy, pojawia, że tutaj jest to zrozumienie przyrody i mechanizmów, które nią kierują, ono jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. My nie mamy już takiej umiejętności przetrwania w dzikiej przyrodzie, zwłaszcza takiej arktycznej. A tutaj to wszystko się dziedziczy i to jest też element tożsamości. To właśnie, że wiemy, czego się możemy po przyrodzie spodziewać i to, jak człowiek jest elementem tego cyklu, a nie jest twórcą tego cyklu. Wiedzą, czego można spodziewać się po naturze. Czy potrafili przewidzieć, czego można spodziewać się po człowieku? Johan, szkoła w Masji. Kiedy nie zrobiliśmy zadania domowego, byliśmy karani. Musieliśmy stać w kącie klasy. Nauczyciele okładali nas trzciną i wkładali na głowę kartonowe pudła. Liv, szkoła w Grensen. Pierwszego dnia szkoły miałam na sobie kraciasty strój. Po dziś dzień nie mogę się zmusić do noszenia niczego w kratkę. Chłopiec, szkoła w Kautokeino. Inni chłopcy mogli nam zrobić dosłownie wszystko. To był koszmar. Mroczne, ciche piekło. Cierpieliśmy w mroku i milczeniu. Dziewczynka, szkoła w Grensen. Czułam się jak bezdomne dziecko. Dom rodzinny stawał się dla mnie tylko przystankiem na drodze. Moi rodzice stali się dla mnie zupełnie obcy. Roald, szkoła w Skjanes. Straciłem to, co powinno być podstawowym prawem każdego dziecka. Straciłem poczucie bezpieczeństwa. Dobra, więc to jest dom. Dom Torbjörna, ale nie odpowiadam za porządek. I'm Torbjörn. Welcome to the center of the universe. To w domu Tuborna Kasia przeżyła 9 z 20 lat spędzonych na dalekiej północy. Tu dorastały jej córki i tutaj wszystkie czują się jak u siebie w domu. Wanda napisała, mam córkę w Oslo, nie? Ona studiuje na Akademii Muzycznej. Właśnie mi napisała, że dostała pracę w orkiestrze. No to super. Bardzo fajnie. Druga córka, Natalia, siedzi obok mnie na fotelu. Po drodze zdążyła mi powiedzieć, że czuję się pół Polką, pół samką. Tyle, że nie porozmawiam z nią ani po polsku, ani po samsku. In which language would you like to speak about identity? Sami or Norwegian? I don't know enough Sami to. Ja mogę mówić tylko po norwesku. Nie znam wystarczająco samskiego. I'm very Norwegian too. I'm almost 50% Sami. Ja jestem Norwegiem, chociaż tak naprawdę jestem w połowie samym, ale straciłem swój język. Też mówię tylko po norwesku. Tuborn jest właścicielem farmy i 400 owiec. Tych, które musimy przeprowadzić z letniego pastwiska w pobliże gospodarstwa. Przez dziesięciolecia rząd norweski robił wszystko, byśmy utracili nasz język, byśmy mówili tylko po norwesku. Zmuszano nas do norweskiego. Pierwszym językiem mojego ojca był samski, ale nie mógł go używać w szkole. Był zmuszony, by o nim zapomnieć. Dlatego nigdy mnie nie nauczył. Miał tyle złych doświadczeń. Nauczyciele byli surowi. Karali dzieci mówiące po samsku. Wyrzucali je z klasy. Dlatego on absolutnie nie chciał, bym uczył się tego języka. Więc tak naprawdę nikt nie uczył się tutaj samskiego, dopóki nie przyjechała Kasia. Nobody was learning Sami language before Kasia was coming here. A nawet wtedy wiele osób narodowości samskiej mówiło, że to język, który jest zupełnie niepotrzebny. Wiele opowiadanych przez Samów historii brzmi podobnie. Rodzice mówili po samsku, szli do norweskiej szkoły i pod wpływem tego, co w niej przeżyli, starali się zapomnieć o swoim pierwszym języku. Wspomnienie szkoły powodowało u nich strach i przerażenie, tak jak u Ellen, którą w podbiegu nowej miejscowości Mazi spotkała pisarka Ilona Wiśniewska. Ona opowiadała właśnie o tym, jak się tam źle czuła jako dziecko, że właśnie była w ciągłej niepewności, w ciągłym strachu i takim poczuciu tego, że nikt jej nie rozumie, że ona się nie może z nikim porozumieć na takie najprostsze tematy. Ale jest to taka klasyczna historia osoby, która całe życie dorosłe musiała potem poświęcić na to, żeby poczuć się dobrze jako samka, ale też żeby innym o tym opowiadać, co ich spotkało. Bo to jest też bardzo często wśród rdzennych, którzy doświadczyli jakiejś presji tego typu, że oni potem swoje dorosłe życie poświęcają właśnie na informowanie świata o tym i na próbę jakiegoś zadośćuczynienia dla tej grupy, która została poddana tym. He's with me. Nie zdaję sobie sprawy, że kwestia utraconego języka wybrzmi jeszcze dziesiątki razy. Właściwie za każdym razem, gdy będę pytała o tożsamość. Teraz jednak nadchodzi czas na spotkanie z owcami. Biorę kubek z ciepłą kawą i uważnie słucham instrukcji, których udziela mi Tuborn. Zawsze lepiej ubrać się cieplej niż lżej. Ot, mądrość ludzi z północy. Ciekawe, jak daleko jedziemy. Ze dwa? 3 kilometry? Wszystkie owce, które wracają do domu, idą po tej stronie drogi. One wiedzą, że czas, by wracać z pastwisk. Same wracają, więc musimy je tylko zapędzić na drogę. A skąd one to wiedzą? No, tego nie wiem. Po prostu wracają. Prawie połowa moich owiec wraca sama. Drugą część, te młodsze, musimy zapędzić. Ale jak to możliwe? They have done research about the sheep, and you know, one sheep can have 8 friends. Tak naprawdę to nie wiem. Robiono różne badania, obserwując życie owiec. Okazuje się, że jedna owca potrafi zaprzyjaźnić się z 8 innymi. On żartuje, tak? Naprawdę jedna owca jest w stanie rozpoznać 8 towarzyszek. Gdy znajduję owce w lesie, to nigdy nie jest ich więcej niż 8 dorosłych sztuk. Nie mają chyba więcej zdolności społecznych. 8 owiec i młode. Tak, to brzmi bardzo dziwnie. Nie wszyscy samowie to hodowcy. Niektórzy mieszkali przy fiordach i łowili ryby. Są też samowie leśni. Ci korzystali z tego, co znaleźli w lasach północy. Potem wymieniali się towarami. Wśród tych wszystkich grup tylko hodowcy reniferów zachowali część swojej tożsamości i języka. Super, czyli idziemy okrążyć owce i czekamy jeszcze na jednego pomocnika. Kasia, tak. A jakbyś tak 20 lat temu pomyślała, że ty będziesz owce zaganiać w Norwegii? Ja chciałam. Ja mam kuzynkę, która mieszka na południu Norwegii. Wyszła za mąż za Norwega, który ma potężne gospodarstwo i ja tam przyjeżdżałam na lato, jak chodziłam do szkoły średniej. I tak mi się spodobało właśnie ten spokojny styl życia i mili ludzie, praca na zewnątrz, bez stresu. I tak ja sobie życzyłam. Wszystko nie wiedziałam, jak sobie to zorganizować, żeby właśnie takie życie mieć. I potem przypadkowo jakoś jednak tak wyszło. Plan jest taki, że musimy zgonić się jakby w tym kierunku. Te stare owce znają same drogę, ale ponieważ jeszcze jest zielono i ciepło, więc młodsze owce na pewno będą chciały zwiać w góry. Pogoda jest bardzo zmienna. Słońce i deszcz. Niektóre jagnięta pamiętają nas z maja, jak wyszły w góry, to właśnie są oswojone. Dobrze, że masz pracę. to co, ona wita się w ten sposób? Tak, wita, chciałaby coś zjeść. No. O, Walburg, już jestem. Hello, how are you? Słyszałam, że przyjechałaś z Polski. My name is Valborg. I used to stay with them. Nazywam się Valborg. Często im pomagam. I'm preparing documentary about Sami. A ja przygotowuję reportaż o Samach. Sami people and culture. Aha. O ludziach i ich tradycjach, tak? A ty jesteś Samką. Moi przodkowie byli. Alaska. Proszę, how to tell you in. Do you heard about Same Mantale? Zapytam Kasię, jak to przetłumaczyć. Kaj, to Same Mantale. Valborg może głosować na tych, którzy zasiadają w samskim parlamencie. To w takim razie jesteś samką. Ja, o nie, ale ci kurczę, co pokładasz. Nie ma rady, witaj, ale po. To talk to her, how to tell you, but I haven't no. No nie. Clothes. Albo tak. Może raczej moi przodkowie byli. My grand. Ja nie mam żadnych tradycyjnych strojów. And. Ale dziadek miał. My grand. I pradziadek. Oni mówili po samsku. Used to speak Samish, but we don't, because my parents. Ale moi rodzice nie rozmawiali z nami po samsku. It was a, you know, you shouldn't be sami. No wiesz, wtedy nie można było być samym. Można było być tylko Norwegiem. Should only be Norwegian. But do you feel that this. A czujesz, że brakuje ci tej części twojej tożsamości? Yes or no? Almost no. Tak, albo nie. Właściwie to nie. No, I don't. Nie czuję, bym do czegoś tęskniła, ale rozumiem, że coś straciłam. Nikt mi nigdy nie mówił, że jestem samką. To bardzo ciekawe, że o tym rozmawiamy, bo nigdy o tym nie mówiłam. Z ojcem również nie? No, we don't talk. Nigdy. No. O tych rzeczach po prostu się nie mówiło. Nawet nie myślałam, że ktoś może zadać mi takie pytanie. I haven't thought about these questions. Some people tell that old people didn't want to speak about it. They just went out of the room. Ja myślę, że to było tak, że te starsze pokolenie dziadków na przykład, albo rodziców Valborg, zostało tak wychowane, że bycie samym było czymś, czego należało się wstydzić, czymś prymitywnym, czymś starodawnym. Więc oni przestali się identyfikować jakby oficjalnie jako samowie, przestali mówić swoim językiem. A z drugiej strony przecież byli samami, mieli to w sobie i o tym się nie mówiło, nie? Mogłoby zaboleć, mogłoby wywołać awanturę rodzinną. Stłumione, jakieś tabu, dokładnie. Gdy kilka dni później rozmawiam z profesorem Ivarem Björklundem z Uniwersytetu w Tromsø, członkiem pierwszej w historii Norwegii Komisji Prawdy i Pojednania, która zajmowała się działaniami państwa wobec Samów, słyszę termin Homo Norvegicus. To właśnie tym miała zakończyć się norwegizacja Samów. W umysłach Norwegów, a szczególnie tych, którzy mieszkali na północy, bycie samym kojarzone było z kimś biednym i zacofanym. Dziś jesteśmy nowocześni i zamożni i wszyscy jesteśmy Norwegami. To w zasadzie dziedzictwo 100 lat socjaldemokracji. the Homo Norvegicus. Homo Norvegicus. The same development which you had with the Homo Sovieticus, you know. Tak jak Homo Sovieticus, to była ta sama idea stworzenia tożsamości narodowej z pominięciem wszystkich różnic etnicznych. Każdy po prostu musiał być Norwegiem. When everybody gets to be Norwegian. Lärde oss det. Ja. Walburg mówi, że w szkole takim dokuczono w całym dzieciństwie, że po prostu się zamknęli ci ludzie. I potem jakby się zapytała ojca, no jesteś samym, to mogłoby to wywołać jakieś, otworzyć stare rany. Także część osób, tak jak Walburg mówi, nie miała, nigdy o tym nie mówiła, no bo może nie miała odwagi. Co ja narobiłam? Zadaję pytania, których 70-letni Walburg nikt dotąd nie zadał. Czy otwieram rany, których nie chciały dotknąć jej własne dzieci? Oni nie pytają, czy ich mama jest samką. Może przestraszyłaby ich odpowiedź. Skoro mama jest, to i oni są. I co, już? Jesteśmy gotowi? Już jesteśmy gotowi. Kobiety są w domu. Zamknięte są na pastwisku. Witają się ze swoimi ziomkami. Zostawiamy deszcz, oślepiające słońce i wychodzącą z tego wszystkiego tęczę. Wracamy do domu. Przy kolejnej filiżance kawy rozgrzewam ręce. Tuborn chwilami przygląda mi się podejrzliwie. Widzi, że biegam z mikrofonem. Denerwuje się, że nie zdążę, nie nagram wszystkiego. Że zaplanowana co do sekundy wyprawa do Laxelbucht mogłaby się nie udać. Well, it's a very good lesson for most people in this world, because everybody has so much stress to do. Dla wielu ludzi pobyt tutaj to dobra lekcja. Wszyscy mamy tyle stresu. Każdy bez przerwy musi coś robić. Z pracy do pracy. A city girl come from the city like up to the north to the Sami land. Kasia też przyjechała z miasta, tutaj na północ, na ziemię Samów. And she was very stressed, like she has to. Była zestresowana. Wszystko chciała robić jednocześnie, wszędzie zajrzeć. A tu spotkała żyjących swoim rytmem Samów, zrelaksowanych. I wtedy usłyszała po raz pierwszy: jeśli tak się spieszysz, to mogłaś przyjść wczoraj. Miałabyś więcej czasu. Powtarzam sobie w myślach to zdanie. Rzeczywiście, gdybym tylko przyleciała wczoraj, gdybym tylko przyszła wcześniej, miałabym czas na wszystko. If you are so much in a hurry, why didn't you come yesterday? Od mądrość ludzi z północy. I'm not sure if I'm so. Nie jestem pewien, czy jestem tak mądry, ale staram się uczyć. Samowie mają w tym sensie bardzo dużo wspólnego z rdzennymi ludami Ameryki i aborygenami z Australii. To wielka mądrość. The same in Australia. And you know, they old way of living. Musisz pamiętać, że życie toczy się i dzisiaj, i jutro. You live today and you live tomorrow. Albo nie. Well, if you don't, it doesn't matter. No właśnie. Ale to nie ma znaczenia. Jeśli nie będzie jutra, to nic nie ma znaczenia. Jedno jest pewne. Ja mam więcej czasu. Moje życie jest tańsze, więc mogę mniej pracować. Ty musisz pracować więcej i nie masz czasu, by odpoczywać i zastanowić się nad tym, jakie powinno być życie. A jakie powinno? To jest dobre pytanie. Don't you think it's a little bit? A nie myślisz, że to jest trochę szalone? Przyjeżdża tu Polka i to właśnie ona uczy Samów ich własnego języka. Sami? Well, yes, of course. Oczywiście, że jest. Ale jest coś jeszcze dziwniejszego. Kasia pracowała dla Centrum Języka Samskiego, a osoba, która tak naprawdę rozpoczęła działalność tego ośrodka, to Filipinka. Ja nawet to rozumiem. Jeśli ktoś przyjeżdża z zewnątrz, to potrafi dostrzec w tym wartość. Nawet gdy dzisiaj Kasia mówi o nas samach, to potrafi odnaleźć w naszej kulturze niezwykłe bogactwo. Nie, mówi jej, to nie ma takiego znaczenia. She tells me, oh, it's not that important, I tell her. Ależ tak, yes, odpowiada. To jest ważne. Musicie odnaleźć w tym wartość. Ja urodziłem się w tej kulturze i nie dostrzegam w niej tych wartości. A my, Samowie, tracimy trochę z naszej kultury i tożsamości właściwie każdego roku. The culture, we lose it a little bit every year. And she, when Kasia came here, she was on a project for... Kiedy Kasia tu przyjechała po raz pierwszy, prowadziła ciekawy projekt. Odzyskiwała samskie nazwy miejscowe. Gdyby nie przyjechała, albo spóźniła się o 15 lat, już by tego nie zrobiła. Wszyscy ci starsi ludzie, którzy znali samskie nazwy i których wtedy przepytywała, po prostu umarli. Tylko to ma znaczenie. Udało się zebrać, nie wiem, 300-400 nazw, którymi ludzie się posługiwali codziennie, które nie były na mapach. Samskie nazwy pagórków, wzniesień, skał, potoków i jezior zebrała Polka, dla której język samski jest językiem obcym. Z jakąś osobą jeździliśmy do innych osób, kawę wypić, opowiedzieć o sobie. I niektórzy mówią, że tak, u nas to nie ma takich miejsc, ale u sąsiada tak. No i opowiadali mi o sąsiednim gospodarstwie. No potem do sąsiada, sąsiad mówi, nie, u nas nie, ale u tego sąsiada to tak. Teraz jesteśmy na Norwegii, mapa Norwegii. O, na przykład Gajski Rogi, Rybak Rogi, Davegedi, Jorpadjeva, Reshi. To niesamowite, że Kasi udało się zebrać zapomniane samskie nazwy. Dzięki temu projektowi znalazła się w Lakselbukt i poznała rodziców Tjuborna. Tromsø, Romsa. To wtedy połączyła Tromsø. Ich przyjaźń. Wymyśliłam sobie, że najlepiej byłoby, gdybym mogła tam trochę pomieszkać. No i akurat dostałam wtedy stancję u tej rodziny, która mnie później jakby adoptowała. No i zostałam na 9 lat. U nich. To była Judith i Alfon, rodzice Turbjörna i my, i ja, i później córki. Mieszkaliśmy razem w domu. Kasia zupełnie nieświadomie sprawdziła, jak działa samskie verde. To słowo zachwyca mnie swoją otwartością. Pochodzi z połączenia samskich słów gość i przyjaciel. Profesor Lill Tove, samska literaturoznawczyni, pochodzi z fiordu Porsanger, gdzie verde sprawdzało się przez stulecia. Well, it's a kind of very extended friendship, so to say. It is used mostly. Cóż, to rodzaj bardzo szeroko rozumianej przyjaźni. Jest używany głównie do tego, by określić relacje, jakie łączyły Samów migrujących z reniferami i tych, którzy mają letnie pastwiska na wybrzeżu lub w fiordach. Nazywano ich rodziny verde, coś w rodzaju wymiany usług, wymiany przyjaźni i wsparcia. Ktoś, u kogo można było przenocować, jeśli nie ma się własnego domu. Przyjść, zaopiekować się reniferami na lokalnych pastwiskach, a w zamian otrzymać wikt i opierunek. Czasami też, jeśli w którejś z rodzin zmarł ojciec lub matka, osierocone dzieci znajdowały opiekę. Wychowywała je inna rodzina. Takie rzeczy naprawdę się zdarzały. Bezpieczne miejsce, przyjaźń. Wszystko oparte na wzajemnym zaufaniu. Ja zamieszkałam sobie tam w pokoju, no i sobie jedliśmy razem posiłki. Jeden z pierwszych posiłków, czy śniadań w ogóle, to były naleśniki z krwi. To brzmi, może to jest w ogóle pycha. To jest tradycyjna potrawa zarówno rolników i też hodowców reniferów. To w ogóle naleśniki z krwi z cukrem. Tutaj jest normalne, to wszyscy kochają. To tak jak prawie jak kaszanka, tylko że w formie naleśnika, tylko to posypujesz cukrem. To czujesz, wiesz, kik żelaza, nie? Po prostu jak masz jakoś, jak jesteś zmęczona, sfatygowana w ogóle po przejściach i brakuje, może jakąś masz lekką anemię i wciągniesz taki pokarm, to normalnie czujesz, że ci się polepsza. Ja pamiętam, że ona to była Judith, że ja siadam, robimy kawę i ona tutaj smaży te naleśniki i przynosi i podaje mi naleśnika, ja go jem, ja w ogóle się czuję, że w ogóle, że ludzie mnie nakarmili właśnie, nie? Że ja tutaj byłam, już byłam tak wymęczona przed tą przeprowadzką i że się mną zaopiekowali. Ja myślę o nich jak o moich drugich rodzicach. To była bardzo bliska relacja. Już obydwoje nie żyją, niestety, ale tak to była naprawdę bliska relacja. Północny wiatr zakłóca panującą w Laxelbucht ciszę. Zawodzi. Przypomina mi, że nawet w tej harmonijnej przyrodzie nie wszystko jest idealne. Tak jak ze związkiem Kasi, która w samskiej rodzinie poczuła się jak w domu. Tyle, że trafiła do niej uciekając. To musiało być tak, że ja powiedziałam, że okej, musisz się stąd wyprowadzić. Tego się nie da. No. On wyszedł z domu. Potem wrócił. Trzasnął drzwiami. Zabrał jakieś rzeczy. Pojechał, wrócił. W końcu mi zaczął grozić na Messenger, że on tutaj przyjdzie i mi pokaże, gdzie raki zimują i tak dalej, nie? Więc zaczął mi wypisywać głupoty i ja z tymi głupotami poszłam na policję. To był pierwszy odcinek Samów, wyrzutu sumienia Skandynawii, Północność. Anna Dudzińska w naszym studiu, autorka tego audioserialu. Przypomnę pierwszy odcinek. Dzięki uprzejmości i we współpracy z Fundacją Pisma zaprezentowaliśmy na naszej antenie kolejne do odsłuchu na stronie magazynu Pismo. Dla czytelników tam wszelkie informacje, ale teraz musimy jeszcze powiedzieć na zakończenie naszego spotkania, z kim pracowałaś, tworząc ten audioserial, który, jak Państwo słyszeli, brzmi fantastycznie. Myślę sobie, że gdyby nie ta szeroka współpraca, to takie audioseriale w ogóle nie miałyby racji bytu. I no to nie jest robota dla samotnika. To ja sobie wszystko to teraz przeczytam, komu te kredyty się należą. Piotr Nesterowicz to jest producent tego serialu. Iga Gromska była koordynatorką projektu. Marcin Czajkowski zajął się weryfikacją faktów. No i teraz to, co Państwo usłyszeli. Jacek Kurkowski, realizacja dźwięku. Artur Giordano, muzyka. Czytała Agata Turkot i Kamil Pruban. Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii, Północność. Pierwszy odcinek tego audioserialu dziś zagościł w Klubie Trójki Audiodokumencie. Autorka Anna Dudzińska była Państwa i moją gościnią. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy też Pismu za współpracę, no i za to, że ten audioserial w ogóle mógł się na świecie pojawić. Do usłyszenia. Ewelina Milik-Danielska, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.